إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عباد الله الله سبحانه وتعالى أتاج katika kitabu chake قاعدة msingi ambao akishikamana nao muislamu بإذن الله تعالى أتيبات سعادة أم بيوينجي كتك ونادام ليو ويتفوتنا ولا هوا تيبات إكيوا هوا تشكمانا نمسنجهو أليوتاج الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من يكفاني عمل جيم آويني منمومي أو منمكي kwa sharti ni mwenye kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amuahidi mtu kama huyo na kusema falanuhiyannahu hayatan tayyiba, akamuahidi mwenye kufanya mema na kuamini kwa Allah subhanahu wa ta'ala atampa maisha mema hapa duniani. Kwa hivyo maisha mema na saada ambayo wengi katika wanadamu, bali tuweza kusema wanadamu wote, wakimbilia katika yale wanaoyakimbilia kwa ajili ya saada, hawawezi kuipata mpaka wajidhibiti na msingi huu aliyoutaja Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba. عباد الله الأعمال الصالحة wengi kati yetu sisi tutatamani lau kama tutapata wakati wa kutosha wa kufanya amali njema ikiwa tutauchezea wakati wetu, na matamanio katika wakati huo hayatatufaa chochote. يقول الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. wengi katika watu wameshughulishwa na kukusanya katika dunia wawe nao nyingi mpaka wameingia makaburini, wamekufa na wala hawajafanya khairi yoyote. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. عباد الله mwanadamu anapofikiwa na mauti, mara nyingi ndio wakati ufahamu umuhimu wa amali njema, lau kama angezifanya katika hii dunia. Hatta idha jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kwa mauti yamemjia, amuomba Allah subhanahu wa ta'ala, lau kama atamregesha ulimwenguni akafanya amali njema, kwa sababu kuna mengi ameyawacha katika khairi ya kuyafanya. Lakini wakati kama ule, Allah subhanahu wa ta'ala hamcheleweshi mja wake wakati unapofika. Ibadallah, hata katika viwanja vya kiyama watatamani lau kama wataregeshwa duniani ili wafanye amali njema. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Watatamani watu waovu siku hiyo, lau kama Allah subhanahu wa ta'ala atawarejesha hapa ulimwenguni ili wafanyeje, ili wafanye amali njema ambazo waliziwacha walipokuwa duniani, walipoteza wakati wao na umri wao walipokuwa ulimwenguni. Sasa watamani wakati, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hamregeshi mja wake anapofika akhira. Watu wa motoni katika adhabu kali ya moto, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa hum yastarikhuna fiha, adhabu itakapowazidia ndani ya moto wa jahannam watapiga ukelele, rabbana akhrijna minha, watamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awatoe ndani ya moto wa jahannam. Kwa nini waomba kutoka? Na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, watamani lau kama watatoka wafanye amali njema, sio ule uovu na kufur na shirk waliokuwa wakiifanya. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, umri umepewa ni neema na Allah subhanahu wa ta'ala, ukiupoteza wakati wako utatamani lau kama ungelipata ule wakati ili uje kufanya amali njema. Wengi katika watu leo wakisikia maneno kama haya huona ni kama mfano wa watu wajinga, yale wanayozungumza hawayaelewi. Na wengi katika watu wameghurika na ilmu ya dunia na ujuzi wa kufahamu mabiashara na akili za kutafuta dunia, wakaisahau akhira. Wa maal asaf farihu bima indahum min alilm, wamefurahia kwa kile walichokuwa nacho katika ilmu ya kuifahamu dhahiri ya dunia. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu lahum ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun, hata ila dunya wanaodai waijua dhahir, kuna mengi katika dunia wanaojifanya waijua hawayajui, wameghafirika kutokana na akhira. Wataamka siku ambayo wallahi majuto yao hayatawafaa chochote mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، بليتو كنا مسيكو متكوفو يمتو كبيلي بالي ميشانا إليو بورا كتك ميشانا يموكا مزيما ومسلام كما فيليو سيكو إليو بورا كبيسا نيو سيكو ومسيكو كومي يمشو يموزي ورمضان. Kuna michana ambayo ni bora zaidi kuliko michana yote ya mwaka, hata mwezi wa Ramadhani. nao ni michana ya siku kumi za mwanzo za Dhulhijja, Allahu subhanahu wa ta'ala aapa kwa siku hizi kumi na kusema walfajr wa layalin ashr, akaapa kwa masiku haya kumi kwa fadhila kubwa iliyoko ndani yake. An ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ma min ayamin al-amalu as-salihu fihinna habbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakuna katika masiku ya mwaka ambayo amali njema yapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko masiku haya kumi. Masahaba waliposikia maneno yale wakamwambia, ya Rasulullah, wala aljihadu fi sabilillah, wala jihad fi sabilillah, bimaana katika masiku ambayo sio haya kumi akapigana mtu jihad fi sabilillah itakuwa amali njema katika masiku haya kumi ni bora? Qala wala aljihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bishay, rawahu at-Tirmidhi wa ghayruh. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wala aljihadu fi sabilillah, isipokuwa ile aliyetoka na mali yake na nafsi yake kisha kisirudi chochote, la nafsi yake wala mali yake, huyo peke yake ndiye atakayekuwa mbora kuliko mwenye kufanya amali njema katika masiku haya kumi. Ibadallah, Muislamu anaposikia kukaribia masiku ya khairi kama haya, masiku ambayo amehimizwa kufanya amal, atakikana ajiandae, walau aradu al-khuruj la a'addu lahu 'udda, ajiandae kisawasawa kufanya ibada katika masiku haya, kama vile wengi katika Waislamu walillahi alhamdu wal minna walikuwa katika ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi wajua kuwa katika masiku haya kumi watakikana wajibidisha sana katika kufanya amali njema. Ibadallah, twaishi katika asri ambayo imejawa na shahawat na shubuhat. Wengi kati yetu sisi tumejisahau katika hii dunia. Allah subhanahu wa ta'ala atuneemesha na neema mbalimbali mpaka mje ajisahau, adhania kuwa ile neema aliyokuwa nayo ni haki yake amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, ya ayuha an-nas udhkuru ni'matallahi alaykum, enyi watu kumbukeni neema za Allah juu yenu. Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha na neema nyingi. Leo amka asubuhi wala riziki yako, yafika wakati wa chakula cha mchana wala riziki yako, na yafika usiku wala riziki yako, na Allah amekupa afya, wavuta pumzi bila wasiwasi wowote, wakati kuna wengi katika watu wako juu ya vitanda wapata tabu na maradhi. Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha. Thumma la turidu an tasjuda lillahi ta'ala, hivi kuna baadhi ya Waislamu leo katika wakati huu tunaoishi ambao ilmu imeenea bado yatrukuna sala, watu bado mpaka leo wacha sala. Na'udhu billahi min al-khidlan. Allah subhanahu wa ta'ala kuneemesha usiku mzima walala, hakuna sharia yote inayokupata. Qul man yaklaukum bil layli wan nahari min ar-rahman. Allah subhanahu wa ta'ala yun'imu alayna bi ni'am, kisha sisi tumkabili Allah subhanahu wa ta'ala kwa maasiya? Je, hatuogopi kuwa Allah atatupokonya hizi neema alizotupa? Sisi ni nani? Kuna watu ambao walikuwa wabora kuliko sisi na nguvu kuliko sisi. Ahlakahum Allah subhanahu wa ta'ala bikufrihim, kisha leo tampata muislamu wajiita muislamu ala rizqi ya Allah, aishi katika neema ya Allah, yataqallabu fi ni'amillah thumma la yuridu an yasjuda lillahi subhanahu wa ta'ala. Tizama mfano mdogo, aweza kuwa mja ametembea kisawasawa, Allah akamneemesha na neema ya gari, anapopewa neema kama ile tu aenda kutafuta CD za nyimbo na kujaza katika gari lake. Ukipita njiani, ile kelele na wapajia wanaotembea wamuonyesha nani wewe kumuasi Allah aliyekupa neema kama hiyo. Man anta, wallahi tuogopea hizi neema tulizo nazo tupokonywa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tusighurike na muhula Allah subhanahu wa ta'ala anaotupa pamoja na maasiya. Fa inna Allah yumli lidhalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Allahum waacha dhalima kampa muda, lakini anapompatiliza wallahi hawezi kuponyoka katika mpatilizo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika akhdhu rabbik idha akhadha alqura wa hiya dhalima inna akhdhahu alimun shadid. Allah akiadhibu adhabu yake yaumiza tuiwezi. Ibadallah, falnukthir min al-a'mal as-saliha, tukithirishe katika amali njema, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akaturehemu na kutusamehe yale makosa tuliyonayo. Lakini tusimkabili Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi alizotupa kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.